ongi etorri deketen irratxaiora. Informatika, teknologia eta jendartea uztartzen dituen irratsaio edo podcastina da hau. Bueno, ba, hemen gaude teketen irratxaioaren beste alde batekin, laugarren hain zuzen ere. Eta gaur, gain nagusi bezala Wikipedia izango dugun arren, beste hainbat eta hainbat berri ere ekarriko ditugu gurera. Aktualitate gaien artean, ba, jendartea zuzenaren eragiten duten batzuk ekarriko ditugu, analola Hondarribiko alardearen kronika bat izango dugu, entzungai, eta beste hainbat gai jorratuko ditugu, eta teknologiaren arloan, ba, berri, bueno, aktualitate teknologikoa izandako, ba, berri batzuk komentatuko ditugu. Gero hori buruz, beranduago hitz egingo dugu. Hau dena, kurandero deitzen dan talde baten musikaz, bustirik egongo da, musika guztia humannature.com musika portaletik atera da, dena musika libre da, beraien lizentzia librepean, ba, podcastina edo erratxaioak egiteko lizentzia libre bat dutelako, eta horrek albidetzen du, ba, hemen entzungai edukitzea, ez? Kurandero taldea, ba, flamenko eta indiar estiloko musika nahazten dituen talde bitxi bat da, eta horregatik ekartzen dizugu, espero du gustoko izatea, eta ba, obrena, beraiek aurkezteko beraien musikaren zati txiki bat erakustea da. Kurandero taldearen Tranquilo deitzen dan abestia, magnatune.com lekutik hartua. Benoa. Hemen izan duzu kuranderoren lehen jarri dugun lehen abestitxoa. Espero du gustatzea, eta hemendik aurrera ba, programa osoan edukiko du entzungai. Besterik gabe, hasiko gara. Lehengo aurreko irratsaiotik ekartzen dugu batzen bazeaten zosketaren gai hori. Zosketa bat egin genuen, batzen zate, entzule mapan zeuden jendearen artean, eta katixeri egokitu zitzaion zosketako sari hori, mikrofonun kasko batzuk, hain zuzen ere, baina katixek oraindik ez ditu eskatu. Honak izango gara, eta beste 15 egun, edo beste irratsaiora arteko denbora emango diogu gurekin kontaktuan jarri dadin, eta bestela berriro ere zosketari egingo diogu. Beste alde batetik proposatu nuen jendeak ba emailak edo soinu mezuak audio mezuak bidaltzea, baina hori egin duen bakarra Mikel Larreategi izan da, eta ba emailtxo bat bidali digu, eta bertan azaltzen digun bere irratsaiari buruzko iritzia. Batez ere komentatzen digu nola berak ez du podcastina ba hori RSS fitxategira arpidetu entzuten, baizik eta MP3a jaitsi eta hori entzuten du zuzenean. Hori da podcastin edo irratsaio ematen duen aukera, ez? Zuk ere ba aukera hori egin dezakezula. Nahi baduzu arpidetu, eta nahi ez baduzu, ba ez, eta MP3a jaitsi eta entzun, baina hala ere ba aukera guztia daude. Eta oberena edozein lekuetan entzuna ahal izango duzuela. Horren arian eskerrik asko ba analogizatzen gaituzuen guztioi Arrakala irratitik, eta esan ba bueno, ezagutzen ez nautenentzat, batez ere jende horientzat irratitik eta bueno, edozein lekutatik entzuten diazuen guzti horiei, ni Gorka Julio naiz, teketen blogeko webmasterra edo gure webguneko webmasterra, eta bere helbidea teketen.blogspot.com da. Nire emaila teketen abildua gmail.com. Eta horrela aurkezpen hauek egin ondoren arira sartuko gara. Eta aria zein da, bueno, lehenengo jendarteari edo arazo sozialen inguruko gaiez arituko gara pixkat. Aurreko irratsaiotik ona hainbat gauza gertatu dira. Epaiak alde batera utziz, Via Crucis hori alde batera ez dugu utzi nahi, baina aipatu besterik ez dugu egingo. Nola audentzi nazionala gero eta euskaldun gehiago doazen, eta Via Crucis hori aipatu behar genuen. Eta edabide konbentzionalek asko aipatzen dute hori, eta beraz guk alde batera utzi gabe aipatu eta salatu egin nahi dugu, baina hori, informazio gehiago edabide arruntetan izango duzue. Beste alde batetik esan behar dugu epe honetan, aurreko irratsaiotik honako epean beste hiru langile hiltzaizkigula gure Euskal Herri hontan. Hau ba etengabeko tantaka bat bihurtzen ari da, eta guztion artean lortu beharko genuke hau eraldatzea edo. Eta beste alde batetik aipatu gabe ezin utzi Hondarribiako alardean gertatutakoa, eta horren arira Xarek egindako kronika bat lortu dugu, Indie Media Euskal Herriatik jetxi dugu, berak baimena eman digu hau emititzeko noski, eta horixe jarriko dizuegu. Hondarribiko alardean ze giro ikusten zen, ze giro sumatzen zen, eta batez ere barrutik ikusita giro hori ba bizi izan zuen pertsona batek ba botatako kronika, egindako kronika entzun ahal izango duzu oraintxe bertan. Luze xamarra da. Moztu nahi nuen, baina azkenean erabaki dut dena uztea, batez ere ba giro hori sumatu ahal izateko. oso, bueno, beste alde batetik gauzatxo bat esan behar da, soinua ez da oso gokia, baina hori ez da gure arazoa, ez da beraren arazoa ere, bera nahiko ondo egiten baitu esatari lana, batez ere alarde tradizional SA-ren SA-ak sortutako soinu arazoa da, eta beraz berari beraiei eskerrak eman barko dizkiegu, ba kronika hau pizkate zapuzteagatik. Besterik gabe, Xareren kronikarekin uzten zaituztet. Gitzen gara, nolabait, goizean gertatu den guztia, gertatu dena, berriz kale nagusian sartzera goaz, eta berriz kale nagusian agertu dira kartela eta plastiko beltzak, ertzantzak geldiarazi dio ibilbidea Jaizkibelko konpainiari, eta ikusten dugu askoz ere jende gehiago hemen kurban, Zumardiko errotan gaude, Maldagora egin ez gero ikusten dugu Santa Maria Arkoaren atzean ertzain asko ikusten dira, eta berriz plastiko beltzak jendea babesteko erabiltzen duena, eta alardea ikusteko, eta kartela baita ere zabaldu dute berriz. Gurekin, zuekin, inoiz ez dio. Baina, hortaz aparte ez da ikusten tensiorikan, ez da goizean zegoen jende kopuru bera, asko zere jende gutxiago ikusten dugu. Eta Jaizkibel konpainia, geldirik dago, momentu honetan. Ertzantzak geldirik dago, eta Jaizkibel konpainiako kideak gutxinaka, gutxinaka, sartzen dira kale nagusia. Gusta, nabaritzen duzue, haize ere, nabaritzen da, baina du bat ere otzik egiten. Zargori puntu bat egin du, guz partean. Odei beltzak ikusek dugu, Jaizkibel mendatea, pixkat estalitaia dago. Baina orain ez du auririk egiten. Aterkiak hitz egin dituzte eintzat euriari dagokionez, batzuk aterkia zabaldu dituzte, baina ja nola baita erakusteko errefusaketa Jaizkibel konpainiari, eta gutxinaka sartzen gara kale nagusian. Askoz ere jende gutxiago goizearekin konparatzen baldin badugu. Kale nagusitikan sartzera goaz, hemendik Leizarrera, Santa Maria Arkuketikan sartzen ari gara, eta ikusten dugu, baina denen otxistuak entzuten ditugu, eta ikusten dira ere, ba, entzuten dira txaloak, eta goraka ari dagoen jendea, Jaizkibel konpainiari. Bitartean, kale nagusian sartzera goaz, eta berriz, plastiko beltzak, ikusten dezue, giroa pixkat gogorragoa da, oraingo honetan, kale nagusian, ere, bueno, jendea bazkaldu du, alkohola edan du, eta beste, ikusten dezue, eta bueno, da egin doreño, gure entzulegoak, entzulego lukena hau, momentu honetan gelditzen dira Espainiak, eta geldiarazten dute pankartela namaten emakumei eskatu diete gelditzia, eta momentu honetan geldiri daude hemen kale nagusian. Goiko aldea ez da ikusten itzika dagoena, bidea bidea zabalik dago. Pertsona plastiko bentan ikusten baditugu ere, baditugu plastiko bentan abitzatzen eta hozertea, eta zarata ahondia betiko barrandea hori guretzen dute plastiko bentan azean dagoen publikoa zi bertain dago aurrean gertatzen ari dan guztia grabatzen. Bueno, no sé si es por el centro de la cara de la hora. Estaré en la hora. Compañera, ertzain enbilo dago, momentu honetan, malangora, arma plazara, erezen, manera. Eta bueno, gure, bakter batean, zare gara, eta, bakter batean gure horrean, baizkide, kompania, zelo, zapara da bat ezkuten dugu, hemen, arma plazaren, zare gara, zendazko, zelo gaita hemen, kompania di, zarroak eta animoak emateko asmoarekin, eskura. Thank you. imaginatu dezakezuen ez bezala, hemen oso metro gutxitan jai hau bizitzeko eta ulertzeko bi modu erabat ezberdinekin egin dugu topo. Alde batetikan plastiko beltzak ustaile eta zarata eta txistua jotzen dutenak festia konpainia pasitzen duenean, bestaletikan sano zaparrada hau eman dutenak berriz festia konpainia beltzak. Esan behar dugu, orain honetan ez dugu doizean ikusi ditugu norrezkari politikorik ikusi, ez dute ez dago Iñigo Lamarca edo hainbat lehen izarkide, eta akarta jarruzen ari dira, ja, eta nolabait, jendea tabernetara joaten ari da, bukatu da orten, jaizkibel, kompainiako, ibilbidea, jendea orain desarkatzen, eta tabernetara juten. Eta hemen, nolabait, bukatzen da, ere, orain egin dugun jarraipena, arratsaldean murritzago, de baldintzak ezberdina direlako, euria dugu gainean, hemenek, eztarrera, zaindu batek, abiatuko da, alarde tradizionala. 21 kompainia, generala, eta segiroan murgilduko dira, alarde tradizionaleko kideak. Ikusten ditugu irudi batzuek ere aitamena merezi dutenak, duen badira jaizkibel konpainiari babesa edo jaizkibel konpainian parte hartu dutenak hitz egiten ari direla normal alde tradizionaleko kideak. Hemen ere badago normaltasun irudi batzuk, ez dira asko, baina badira jendea elkarri hitz egiten ari dana, humore honean, ezin finean jaiaguna da, ez eta larri egiten nentzako tokia izan da. Beno, hemen izan duzue kronikatxo hau, eta orain kronikatxo honen ondoren teknologia atalera pasako gara. Bueno, ez dakite animo handiak izango dituzuen teknologia atalera pasatzeko, baina bueno, teknologia atalean ba, berri garrantzitsu batzuk ekartzen dizkizuegu, eta buen artean ba, Gmail euskaratu egin dela. Hau da, Googleren posta zerbitzaria euskaratu egin da. Ba, polemika sortu du gai honek, batez ere ba, Bolondresa den jendeak itzuli baitu, eta ba, sustatu portalean ba, triskantza handi xamarra sortu da. Nire blogean utziko dizkizuet ba, gai honen inguruan sortu diren eztabaidak eta bar, baina garrantzitsuena euskaldunok Gmail euskaraturik daukagula, eta nire ustetan ez hain gaizki. Baina beno, informazio gehiago nahi badezue blogera joan, eta han izango duzue sustatu izan den eztabaida horri lotura. Beste alde batetik, kat domeinua lortu dute katalanek. Katalanen, ba hori, kat domeinua proposatu zuten, ba katalanez diren web orrialdeak eta bertan ba hori, zartzeko eta aukera hori eman diete. Hau da, kat domeinua eskuratu dute. Hemendik ba katalanei ba zorionak. Eta era berean honen inguruan Euskal Herrian beste eztabaida bat piztu da kat domeinuaren inguruan. Bueno, ez kat domeinuaren inguruan, baizik eta euskaldunek zergatik ez domeinu bat izan. Batzuek alde, besteak kontra egin dute, batzuk beste ba iritzi bat dute, erabilgarria izango den edo ez. Berdina egingo dugu. Nire blogean utziko dizuet hauei buruzko lotura, egon dira loturak, eta norbaiteke ba iritziren bat edo zerbait bota nahi badu, bota ezala, nik jasoko dut hemen nire gure irratsaio honetan. Bai? Lotura ba bueno, batzuek esan den bezala alde, kontra eta bar izan dirala. Beste alde batetik, Copyleft Archivo Aktivista sortu da. bere bertsio, lehenengo bertsioan, 1.0 bertsioan, eta bertan kompiler diren informazio pilo bat eskuratu dezakezue. Alejandría deitzen da arxibo hau, eta Metabolic Hack Laben web horri aldean aurkitu ahal izango dezue. http://metabolic.hacklabs.org/alefandria PH-rekin bai, bertan izango duzue ba arxibo honen berri. Beraiek Gabriel Alestiren esalditxo bat erabiltzen dute Alejandría arxiboa ba representatzeko edo, eta hauxe da, oraintxe irakurtzen dizuedan hau. Nire poesia oso merkea da. Herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Hori da beraien ba filosofia adierazteko edo erabiltzen duten esalditxo elegante eta interesgarria. Ondoren, beste gai bat bezala, Nafar Partiari buruz hitz egiten digun lagun bat daukagu, baina hori musika pitxin bat eta gero izango da. Horrela suspentxe pixkat mantentzen dugu. Kurandero taldearen Llorando abestia, magnatune.cometik atera. Izan da Kurandero taldearen Llorando abestia, Daurain, esan bezala, Nafar Partiari buruz hitz egingo digu. Sergio Peña lagunak, 43R61 blogaren webmasterra edo dana, blogari ezaguna, eta batez ere ezaguna beste gauza den artean, ba, Gmail euskaratzearen gai horretan, ba, zer esan handia izan duelako. Bere bloga http://larrabetzu.homelinux.net da, baina nik baino beto berak azalduko dizue Nafar Partia zer den, bera zein den, eta gauza hoiek guztiak. Agur bat, teketengo gorkari eta erratzaioa entzuten ari zareten guzti hori. Sergi naiz, 53R61 blogaren idazlea, eta eraztuna.com euskarazko blog komunitatean aurkitu nazakezue. Gaur igandea da, 2005 iraiak 18, eta Nafar Partitik ari naiz grabatzen. Eta zer da Nafar Parti? Ba, informatika festa bat dela esan daiteke. Bertan, hacker, gamer, zener, artista digital, informatika zaleak eta hainbat pertsona biltzen gara gure ordenagailuekin 4 egunez konektatuta egoteko sare lokal baten bitartez. Iruñan ospatzen da Nafarroako Unibertsitatearen kirol pabiloian, eta aurtengoa 3. edizioa ospatuko da. Hainbat partietan bezala, ba, hemen ere hainbat ekintza antolatzen dira. Zen bideojokoak, argazkigintza eta musika txapelketak adibidez. Txapelketez gain, hitzaldiak eta tailerrak ere montatzen dituzte. Informatikaren, software librearen, teknologiaren eta beste zenbait gaien inguruan. Eta hemendik animatzen zaituztet honelako parti batera apuntatzea. Bueno, ba, hori izan da guztia. Ondo pasa, eta euskal blogosferatik ikusiko gara. Bueno, ba, hau zan Sergiren kronikatxoa, oso interesgarria iruditzen zaidana, eta ni ere, ba, proposamen berdina egiten dizuet, Nafar Parti bezalako lekuetara jun, bertan oso harreman interesgarria sortzen direlako. Berak aipatu ez duen arren, Nafar Partiren webgunea aipatu nahiko nuke, http://nafarparti.org. Bertan aurkitu ahal izango duzu, ba, parti hori horrei buruzko informazio piloa. Eta hori, orain Wikipediari buruz, gure gain nagusiari ekingo diogu. Wikipedia esaten dugunean batzuetan, ba, gauza arraro, batzuek, jende askok, gauza arraro tratatzen du izena bintzat, ez? Baina Wikipedia, ba, mundu osoko milaka bolondresek sortu duten enziklopedia askea dela esan genezake. Ba, hitza, Wikipedia hitza, wiki izeneko editatze sistema eta enziklopedia hitzen arteko, ba, nasketa bat edo konposaketa bat da. Wiki sistema era erraz batean editatzeko aukera ematen duen sistema bat da, oso era errexean, bestela probatu ezazue, eta Wikipediaren kasuan edonork editatu dezake. Badago izen emateko aukera, baina baita anonimo izan da ere, bertara kontribuitzeko edo bertan parte hartzeko aukera ere badago. Euskaraz ere badago, beraien ideia da, munduko hizkuntza guztietan, ba, badierazi alizatea, bueno, enziklopedia aske bat sortu alizatea, eta euskaraz ere badago, baina 3,300 artikulu 62 momentu hauetan 3,360 artikulu daude euskarazko bertsioan, baina beste hizkuntzetan noski, bueno, ez gaude oso atzeratua, baina beste hizkuntza asko askoz gehiago dituzte. Inglesaren kasua nahiko excepzionala da, 732,000 baino gehiago daudelako. Ondoren alemanera 280,000, frantsesa 172,000, japonera 141,000, italiera 108,000, suitzarra 104.000, poloniera 101.000, holandesa 84.000, portuguesa 75.000 eta espainiera 75.000 artikulu dituzte, urren ez urren. Wikipediaz gain, Wikipedia enziklopediaz gain, artikulu eta artikulu kopuru gehiegizkoa bihurtzen ari zen enean, eta hainbat beste hainbat beharrei erantzuna emateko edo sortu zian, Wikipedia fundazioak sortu zion beste hainbat eta hainbat tresna. Hauen artean, ba, Wikictionary, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Species, Wikinews, Wikimedia Commons eta MetaWiki. Ondoren, banaka, ba, aztertzen joango gara. Wikictionary, ba, hizkuntza askoetan dagoen hiztegi bada, eta hiztegi honetan edo zein hiztegitan aurkitzen diren gauzak aurkituko dituzu noski. Definizioak, etimologia, ahoskera, sinonimoak eta bar eta bar. Ondoren, Wikibooks. Batez ere hau sortu zen ingleseko enziklopediatik, ba, pauso bat gehiago eman nahian, artikulu asko luzeak bihurtzen ari ziren eta ikusi zen horiek zergatik ez liburu libre batera pasatzea, ez da? Ba, horregatik edo horren ondorioz Wikibooks sortu zen. Ba, jendeak sortu dituen liburuak, ez? Aurkituko dituzu bertan. Askok oraindik amaitu gabe daude, hasita bakarrik daude, baina bueno, gero eta gehiago dira eta parte hartzea handiagoa da. Azkenean, ba, liburu sorta libre handia izan dezakegu bertan, ba, kontsultatu alizateko, libreki kontsultatu, imprimatu eta berarekin nahi duguna egiteko aukera izango duguna. Euskaraz, zoritxarrez, oraindik ez dugu bakar bat bera ere. Norbaitek inauguratuko baluke, ba, posteko gauza izango litzateke. Ondoren, Wikiquote deitzen dena. Esaldi famatuak edo esanak, ez? Biltzen dituen tresna bada. Eta gure hizkuntzan esanak eta beste hizkuntzetatik itzultako esanak aurkitu daitezke bertan. Hau da, ba, gure hizkuntzako zenbait esaera edo ezagun edo esaldi ezagun aurkitzen dira, baina baita beste hizkuntzetatik famatua, beste hizkuntzetan famatua bihurtu direnak, ba, gurera euskeratuak. Wikisource, hemen domeinu publikoa edo GFDL lizentzia mota bada, GFDL hori, dauden dokumentu originalak aurkitu daitezke, ba, autore famatuen, ba, domeinu publikoko dokumentuak aurkitu daitezke bertan. Wikispecies, hau, nahiko proiektu bitxia da eta behaik egin nahi dutena, ba, espezia jasoko dituen direktorio ireki eta libre bat, ez? Inglesezko bertsioak sarrera asko ditu, baina beste hizkuntzetan oraindik nahiko garapenean dagoen tresnatxo bat da. Beraiek esaldi bat erabiltzen dute hau guztia laburbiltzeko eta esaldi hau da: Wikispecies is free because life is public domain. Hau da, Wikispecies doain da bizitza domeinu publikokoa baita. Bai, laburbilduz hori izan liteke Wikispeciesen politika edo ideologia edo ideia edo. Beste alde batetik, Wikinews, hau oso interesgarria da, batez ere azken garaietan oso erabilia delako eta libreki jendeak idazten dituen berria jasotzeko balio du. Hemen aurkitzen dituzun berria, ba, kopiatu, editatu, sortzeko, erabateko, ba, askap, baimena duzu. Eta, noski, beste batek ere horiek editatu, aldatu eta sortzeko baimena daukala kontutan harturik, bai? Wikimedia Commons. Bertan, ba, jaso daitezke, ba, lizentzia librepean dauden irudi, soinu, bideo eta material audiovisual eta multimedia guzti hori, ez? Material horren gauza aipagarriena da libreki edozein lokutan erabili dezakezula, batez ere erabiltzen duen lizentzia libre horri esker. Normalean bertan gordetzen dira Wikipedian eta beste tresnetan erabiliko diren, ba, multimedia material guzti horiek. Azkenik, MetaWiki daukagu, bertan proiektu guztiak koordinatzen direlarik, ez? Bat eta bestea horrelako proiektu batean arazoa sortzen badira edo besteekin erlazioa ona ez delako edo erabaki bardalako momentu batean artikulu, enziklopediako artikulu bat liburu bihurtu bardala, ba meta wikin ez da bai hori ematen da, eta era berean ba proiektu berria proposatu, aldaketak proposatu, ba gauza berria proposatu ahal izango dira. Eta orain musika pitxin bat jarriko dizuet, amaitu baino lehen. Curanderoren La Tormenta. Thank you. izan duzue kuranderoren La Tormenta bestia. Badakizue zitu desan behar magnatune.comen daukazuela, bertan ba asko interesatzen bazaizue behaien musika edo gustatu izan bazaizue, ba bere diska erosteko ere aukera badezute, baita deskargatzeko ere edo baita donazio bat egiteko ere. Beraien musika gustatzen bazaizue, ba hartu eta ba beraie sostengatzeko ba diru laguntzatxo bat ematea badaukazue. Bueno, gaiarekin jarraituko dugu eta Wikipedian geunden. Wikipedia ba zoritxarrez esan behar dugu ba oraindik euskeraz ba artikulu batzuk dauden arren, eta eskerrik asko, eskerrak eman dizkio temendik jende horri, artikulu horiek egin dituen jende hori, baina gehiago izan behar gara. Eta ni barne, ni oraindik ez dut, bueno, anonimo bezala zerbait editatu dut, baina ez dut parte handirik hartu Wikipediaren bari, sorkuntza horretan, baina, bueno, argi dago euskaraz egin barreko lana oraindik handia da. Horregatik, ba, zuei proposatzen dizuet Wikipedian parte hartzea, ba, era ezberdina daude hau egiteko. Lehen esan bezala, ba, bazkide edo arpide izan zaitezke, eta horretarako ba, izen emate simple bat egin behar da. Pantailan, bueno, horri aldean, goiko eskuineko aldean, ba, arpidetzeko aukera ematen duen esteka bat aurkituko duzue. Eta edo, anonimo esela editatzeko aukera ere badago. Nola funtzionatzen du Wikipedia? Bueno, ba Wikipedia edo nork editatu dezake, baina ba, noizbait arazorik bat edo sortatzen bada, eztabaidak egiteko ataltxo bat ere badu, bertan horri buruzko ba, eztabaida egin ahal izateko. Bueno, proposatzen dizuena da zera da. Bueno, ba ikasle bazara, ba zure denboraren zatitxo bat eskaini Wikipediako zerbait idazteari, edo seguraski zuen lanetan edo beharrezkoa izango duzu, eta zu bezala jende askok ba sarrera bat edo beste aurkitzen saiatzen bada, hori aurkitzen nahiko du. Orduan zergatik ez zuk dakizun atal horretan lan egitea? Beste alde batetik, irakasle bazara, zergatik ez zuk ere ba hori enziklopedia horretan lan egin, ez? Zenbait sarrera sartzen edo zenbait aldaketa proposatzen, eta ikasleei ere ba proposatu diezaiekezu, ez? Zergatik ez lana entregatu beharrean Wikipedian sartu, eta gero zu arduratuko zara hori editatzeaz, ezta, edo zuzentzeaz, behar dana, baina bueno, era berean bi lan berdina egiten duzu eta jendearen onerako lan egiten duzu. Bi gauzak aldi berean. Eta ikasle edo irakasle ez bazara, langile huts edo langabe edo bazara, beti ere Wikipedian sartu eta hor lan zuk dakizun horretan lan egiteko aukera duzu. Ez dezu izan behar beti esaten dut, baina edonor dauka zerbait esateko edo zerbait iburuz idazteko aukera, ez? Denon artean egiten badugu hobe, baina pertsona batek alba du, zergatik ez du egingo? Ba hori da proposatzen dizuedana hor. Wikipedian sartu eta hori editatzea. Eta besterik gabe, bueno, ba, bueno, azken gomendio bezala, Wikipedia fundazioaren sortzailea den Jimmy Wallace hitzaldi bat eman zuen Euskal Herrian, Copylefia jardunaldiaren barnean, eta grabatua gelditu zanua. Orduan, grabaketa bertan ba Wikipedia nola sortu, nola eratu eta nola kudeatzen zen azaltzen du, eta elkarrizketa horren, bueno, hitzaldi horren, izan genuen hitzaldi horren ba grabaketa ere eskaini nahi dizuet, bertan aurkitu dezakezuelarik. http://www.copylef.net/media/viernes/manana/ bueno, utziko deu, eta blogean aurkitu ahal izango dezue. Badakizu askotan helbideak oso zaila direla, hori, ahotsez adierazten, eta asko zerrexagoa dela eta azkarragoa dela blogera joan eta bertan aurkitzea. Bertan aurkituko dituzue, hemen aipatu ditudan guztiak eta segurazki gehiago. Baten bat falta da edo falta bada edo baten bat gehiago nahi baduzue, eskatu eta segurazki ba, alba dut edo goatzen baraiz edo emango dizuet. Zosketanen asuntua, zosketanen asuntua aztutan euken, baina noski Mikel izan bada bidali duen bakarra, beraren zate joango dira mikrofonun kasko horiek. Orduan, berari eskertuko nekin nerekin kontaktuan jartzeko alduenean, eta horrela jakingo du de, ba, irratxa gau ere entzun duela. Besterik gabe, urrengorako prest, agurtzen zaituztet, barkamenak eskatu behar dizkizuet guztiei, egun bat berandu egin dudalako irratsaioa, eta batez ere nire ahotsa ez talako behar zuen bezain garbia izan, oraintxe gaixotasun txiki bat pasatu dalako, bronkitis bat pasatu dalako, eta beraz, ba, barkamenak, eta hurrengo arte. Noski, nola ez, egun osoan edo irratsaio osoan kurandero izan badugu, bukaeran ere kurandero izango dugu. Eta zein hobeto adios izeneko abesti batekin amaitzea. Beraz, kuranderoren adios. Agur. Thank you.